زند اسلام پنن شهید کرا او دی اسمان پرختی وڑنا او چه جی نزادی زمکا بولی گولا نکڑی و او چه تری خزوانان زڑی گلنا او چترین لاندی اللہ اکبر نر سوریش جنن می بیا تور وحینا او بیرغ پلاس کی تچی دتور غرو مل ماشوی شو گری در پس کڑما او بید مقبالا یار می گلاب تر گل نازک دا بدن وی نور کوی نا او د دین پسارا وطن زیرای می در باندې و مغربیان پتیخت دینا او دستا لگی گیوا پتر خور سلام آیا گل بنا خوری کبینا او جنان گل دا ٹوپک پسنگ کلا پلا سا تشکیلو لکی نمونا او بید مقبالا پمخی پر خد خلو دا او د سحر په ګل وینا پتنگ لشمی پسنگ نسیوا و جنان مزکوا و اسلام زان و سوزونا جنان